والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذوق شوق نال بلند آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين أرباب الصدور معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو با عاجزانہ فریاد ہے مالک کائنات جل و علا دی بارگاہ بے کس پناہ اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے ہاتھوں دائمی پناہ عطا فرما دے عزیزان گرامی صدور محفل کافی حضرات تشریف فرمانے فردن فردن ذکر دی بجائے تمام دا شکریہ ادا کر دینا وائے جمالی طور دے اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینے دے تاجدار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اساں تمام حاضرین دی حاضری نو قبول و منظور فرماوے شیخ صاحب نے شیخ محمد اظہر صاحب رضوی نے انہاں دے دوستاں رشتہ داراں نے مل کے اس محفل نو منعقد کیتا ہے اللہ رب العالمین پاک محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بہتر اثرات اس محفل دے انہاں دے اوتے منعقد فرماوے دارین دی سعادت اور ہدایت تام عطا فرماوے عزیزان گرامی فکر و عمل دی اصلاح دینی مجالس دی غرض و غایت ہوندی اور کوئی مقصود نہیں ہوندا اگر اس تو علاوہ کوئی اور مقصد ہوئے تو توبہ کرنی چاہیے ورنہ صرف حقیقت اج مقصود اینا ہے کہ مسلمان دے فکر و عمل دی اصلاح ہو جائے اور جس محفل تو اے مقصود حاصل نہیں ہویا وہ وبال بن گئے اللہ تعالیٰ سانو ساڈے فکر و عمل دی اصلاح عطا فرماوے اس وقت امت مسلمان نو مسائل تو بہت درپیش نے ہر مسئلہ اجتماعی طور دے اتے بیٹھ کے تسلی بخش گفتگو دا محتاج طالب تاہم جو مینو اس وقت موضوع دتا گیا ہے فقیر جو رب سونے دی مشیت ہوے گی اتنا ایک جناب دے سامنے اپنے موضوع نو بیان کرے گا. اس دا نام ہے زیارت حرمین شریفین اور عقیدہ اہل سنت و جماعت. نام ہے قبلہ تے نام ہے قبلی تے نام ہے مفتا تے نام ہے مفتی. نام ہے مجاہد تے نام ہے غازی. اللہ جل شانہ دا ایک مجرم حضور دے دین دا ادنا جا خادم وہ بھی کوئی پتہ نہیں بھی خدمت صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے, اس دے اتے کی جزا مرتب ہوندی. دعا منگنے یا اللہ جے صحیح راہ نہیں تے ہدایت عطا فرما, جے صحیح تے استقامت عطا فرما. اصل لوگ جڑے القابات دے قابل سن لائق سن وہ دنیا تو چلے گئے. جنہاں لوکاں دے نال لقب لگ کے تے ناز کردا سی ہون تے ساڈے نال لقب لگ کے تے شرماؤندا ہے, کیڑی بلان دے متھے چڑھ گیا فریاد کردا ہے. وہ لوگ سن حضرت سیدنا اعلی حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, یا ایس دنیا وچ بھی ایسے مرد میں ویکھے نے گوت جناب دیا نظراں تو خفیہ نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد رکھے نے کہ جڑے ان القابات دے صحیح مستحق نے جنہاں دے صدقے خدائی وسدی. میں جناب دے سامنے اس وقت اپنے موضوع نو بیان کرنا ہے. عقیدہ مختصر پہلا بیان کر کے پھر دلائل, اور اس تو بعد اصلاحی گلاں دو چار اس موضوع تے حوالے نال عرض کر کے اجازت چاہواں گا. اللہ رب العالمین شرح صدر عطا تانوں سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ چاہ کے آ جائے, جدوں کوئی سمجھ آوے کی آکھنا ہے. اے کافی داڑی شریف والے بیلی بیٹھے نے, تہنوں تے سبحان اللہ باقی چوکھی یاد ہونی چاہیے نا, باقی نو تے بھاوے پار جا محسوس ہوئے گا مگر تہنوں تے نہیں نہ ہونا چاہیے. اس واسطے گل سمجھ آ جائے تے کی آکھنا ہے, سمجھ آئے تے آکھنا ہے, ادو بغیر نہیں آکھنا, تاکہ مینو اے شبہ نہ رہ جائے بھی انہوں گل سمجھ آئیے یا نہیں آئی. تسی آکھو گے تے مینوں سمجھ آ جائے گی, انہوں سمجھ لگ گئی. ساڈا عقیدہ حرمین شریفین دے وچوں مکہ شریف کعبہ شریف دی زیارت دے بارے تے کوئی اختلاف نہیں, اس دے بارے اہل سنت دا عقیدہ میں کی دسوں. وہ تے ہر کسے دا اتفاق ہے, اختلاف آن کے پیندا ہے. بد قسمتی نال نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دے, اور اس امت دی بد قسمتی ہے ابن تیمیہ دے دور تو پہلا تمام متفق سن, اس ایک بندے نے آن کے شوشہ چھڑ دیتا کہ نبی پاک سرکار دے روزے دی نیت نال نہیں جانا چاہیدا, مسجد دی نیت نال جانا چاہیدا, مسجد پاک دی نیت نال جاوے. پولے نو اینا ہی پتا نہیں سی کہ جیڑی مسجد دان ہے پیا وہ بھی تے مسجد عزت پائی کھڑی ہے, اس پیر دا صدقہ جس پیر مبارک والا روزے چ وسدا ہے. پر صحیح آخیا عالمہ نے, امام زرکانی نے اپنی زرکانی شریف چ لکھا ہے, فرمایا کان علم بہو اکبر میں نقل ہی, وہ دا علم وہ اقل نالوں وڈا سی. تے بزرگ فرما نے علم مرغو اقل بالست ہے پسر, علم پرندہ ہے اقل ادے پر نے, رتی علم ہوئے تے سو من اقل چاہیدہ ہے تا علم جا کے سمجھ آتا ہے. تے میری اقل تو مراد وہ اقل نہیں جڑی کھوپڑی چی, وہ اقل ہے جڑی دل چی, کیونکہ عقل دے دو محل نے, ایک عقل غریزی تبھی وہ پیدائشی طور تے اللہ ذہن چ رکھدا ہے, تائیوں ذہن الٹ جائے تے بندہ ککھ دا نہیں رہندا پاگل ہو جاندا کہ نہیں. دوسری عقل ایک عقل ہوندی ہے اتائی, اتائی عقل دل چ ہوندی. اصل دین اس عقل نال سمجھ آوندا ہے, علم اس عقل نال سمجھ آوندا ہے جڑی دل وچ آوندی. اے ذہن دی کھوپڑی والی عقل دے مولوی اشرف علی تھانوی تے ساریاں دے کول سی نا, مگر جدا دل دا رابطہ سینہ مصطفیٰ نال ہوندا ہے اس دل دے اندر وہ عقل ہوندی ہے جڑی عقل دین مصطفیٰ نو سمجھدی ہوندی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحم قربان جاواں صدقے جاواں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ عقل کا محل قلب ہے، دل ہے، وہ عقل وہی ہے، وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ خاص عطا خداوندی ہے، وہ ایویں ہر بندے نو نہیں مل جاندا، وہ ملدا ہے اللہ دے کامل ولیاں دی بارگاہ وچ ملدا ہے۔ کیونکہ اقبال فرماؤدا ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ، اے دولت صرف فقر دے کول لبدی، کتے لبدی اے؟ اور فقیر جڑے نے بندے نہیں بنائے جاندے نے، تائیوں انہاں نو خدائی نہیں مکا سکدی، اللہ دے فقیراں نو مکا کوئی نہیں سکدا، اس واسطے کہ یا تے خود بندے عمر تے مک جان، جنہاں نو رب بناوے او نو کون مکاوے؟ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آکھو مڑ سبحان اللہ، نہیں تے پھر مینو شبہ پی جانا ہے، تے پھر بار بار میں کو گل نو دہرانا ہے، تے میں سمجھنا ہے سمجھ کو نہیں پی آؤں۔ تو سمجھنا ذرا گل نو، ابن تیمیہ او بندہ تے بڑا عالم سی لیکن عقل تھوڑی ہو گئی، علم چوکھا ہو گیا، پیر اوڑا گیا، امت وچ ایویں فساد اللہ دے بندے پا دیتا۔ بہرحال اللہ او دی مغفرت فرمائے، اللہ او دی بخشش فرماوے، او بد نیتا نہیں سی، صرف گل ای نہیں سی کہ عقل تو علم وٹ گیا، بد نیتا نہیں سی تا انہوں گستاخ نہیں کسے لکھیا، کہ بد نیتا ہو جائے تو مرد گستاخ رسول بن جاتا ہے نا، اس واسطے ہون جڑے ہون دے پیروکار بن دے نے وہ بد نیتے نے، بد نیتا ہونا اور گا، نبی پاک دے بارے تے بد نیتی آوے گی تے بندہ ایمانو جاندہ رہے گا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو سمجھا جے میں جو صحیح موقف کتاباں وچ اور حق ہوے گا نا، میں اس نو جناب دے سامنے پیش کراں گا، اللہ میری زبان جو میں صحیح بات کراں گا وہ میرے مولا دی طرفوں ہوے گی، جو خطا ہوے گی وہ میرے نفس دی طرفوں ہوے گی۔ ہن گل سمجھا جے، اسی اس حق وچ نہیں، اسلام دی باغ ڈور ساڈے ہاتھ وچ آ جائے نا نظام دی، تے اسا تے حضور دی ذات دے بارے اختلاف کرن والیاں نو انجی مکا دیاں گے۔ کیوں؟ کلندر اقبال سچ فرماؤں گا، اقبال فرماؤں گا، قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار، قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار، بس میں جب آتا ہے مسئلہ ذات و صفات۔ وہ آندا ہے جدو ذات دے صفات دے رولے پہ جاننا، اس لئے قوم بے عمل ہو جاندی، کیونکہ عالمہ دی توجہ تے ہو گئی اونا رولے آنے پاسے، تے قوم دے عمل تو گئی ہٹ، تے قوم آپ پہ بد کردار ہو گئی۔ جدو حکیمی مریض اڑ دھیان نہ کرے تے مریض دا علاج مڑ کے کرنا، العلماء و طباء الدین، جدو مڑ پہ ایک پاسے قوم تو نظر ہٹ گئی، آپ پاسے تلج پائے تے بیڑا آپے گرک ہو گیا۔ اس واسطے اسا اس بات دی اجازت نہیں دین دے کہ ذات، لیکن جب دوسری طرف سے حملہ ہو جائے تو پھر دفاع بھی فرض ہو جاتا ہے۔ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہن دفاعی طور دے اتے فقیر اپنے مذہب حق نو جناب دے سامنے پیش کرن لگا ہے۔ ہاں جی، میں وفا الوفا امام نور الدین سمہودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اج تو 400 سال پہلا مسجد نبوی شریف دے خطیب سن، انہاں دی کتاب وفا الوفا شریف دے وچوں اپنے مذہب نو پیش کرن لگا کہ ساڈے، او فرماندے نے کہ قد اوزہ سبکی امر الاجماع علی زیارت قولا و فعلا و سارا دا کلام الائمت فی ذالک و بینا انہا قربت بالکتاب و سنت والاجماع والقیاس۔ امام سبکی نے ثابت کر دیتا ہے کہ اے زیارت مدینہ و منورہ، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنے ایک قربت ہے، یعنی کیا مطلب یہ ایسا کم ہے جس نال اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، رب دا بندے نو اجر و ثواب ملدا ہے. لیکن ایک میری گل یاد رکھنا، گل ایمان والی شرط ہر عمل تو پہلا کھلوتی، ایمانو بغیر کوئی عمل قبول ہو سکدا نہیں. سہ بندے جاندے نے نبی پاک سرکار دے روضہ پاک دی زیارت آستے، تے او وخا وخا کے طواف بھی کردے نے، لیکن ایتھے رہ کے حضور دے دین دے دشمن رہندے نے تے کٹ دے وڈ دے رہندے نے. اے ہو جا بے ایمان روضہ رسول تے جاوے تے اندروں پھٹ آوندی اے، رحمت نہیں آوندی، کیونکہ روضہ رسول تو رحمت اونوں ہی مل سکدی اے جڑا حضور دے دین دا خیر خواہ ہو. میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ تسی ایویں ہی ایسا لوگ جاننے ہیں جنوں حضور چاہن اونوں ہی بلاندے نے. او بیلی یار، حضور دے روضے تے جان والے دو طرح دے ہوندے نے، ایک نو حضور بلاوندے نے رنگن دی خاطر، او حضور دے بلاوندے جاندا ہی، تے دوجا ٹر جاندا ہے وہ کھاون دی خاطر. بیمان نیت لے کے لوکی سمجھن میں تے مسلمان ہی ہاں، پر ایتھے چھرے پھیری آندا ہے قرآن تے حدیث نو. میری گل نہیں سمجھا؟ ایہو جا بیمان لکھ روضہ رسول تے جاوے اتھو خیر پا سکدا تے نہ ایہو جا بیمان آستے میں کوئی وکالت کفالت کرنی ہے، خبردار ہے ساڈا ایہو جا نال کوئی تعلق نہیں. ایتھے ہوئے ہندوستان نے چوئے جس دنیا دے خطے چوئے حضور دے دین دا سچا خیر کھاؤ. ہر قانون تو قانون مصطفیٰ نو مقدم سمجھے، اس نو رکھے، اس تے عمل کرے، لوکاں نو کراوے. ایہو جا بندہ جدو کملی والے دی بارگاہ وچ جاندا ہے سونا دل نو رنگ کے بھیجدا ہے، کیونکہ او سونا مڑ ساریاں دی بولی جو سندا ہے نا. ہن میں اجماع کتاب سنت اجماع قیاس چار چیزاں نال امام سبکی نے اس مسئلے نو ثابت کیتا ہے، تے میں ہو سکدا ہے چار پورے نہ کر سکاں وقت دے پیش نظر. بہرحال جنہ ایک مولا نے جمع قرآن دی آیت تو مسئلہ شروع کرن لگا، تے زیادہ تر میں حوالے غیراں دیاں کتاباں وچوں دیاں گا، اپنی کتاباں وچوں تے مڑ سارے دے لیندے نے، تے سوکھا جا کام ہے نا. مذہب ہوے اپنا، کتاب ہوے دوجے دی، یعنی مذہب ہوے اپنا، منہ ہوے دوجے دا، تے حقانیت تے سچائی دا مزہ تے مڑ پھر ہوندا ہی ہے نا. اے تے مڑ مزہ کوئی نہ آیا بھی سارے تسی آئے ہو یا ہوئے اپنے منہ جو میاں میٹھو ساری دنیا مان لیندی آندے نہیں، مگر منہ کسے دا ہوے، تے گل ہوے ساڈے مذہب حق دی. میں قرآن حکیم فرقان مجید دی آیت کریمہ پڑھی، میں اسے تھوڑے جے لطائف نے اس واسطے او دوبارہ پڑھ کے تے لطیفے عرض کر دینا. جڑے من جانے بلا خاجگان چشت غوث پاک میران دا صدقہ فقیر نو ملے نے، ارشاد ربانی فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم. مزہ نہیں آیا اتنا عظیم اجتماع ہے، ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک دا کلام مجید فرقان امید آوے تے مومن خوش ہو جاندا اے، منافق سڑ جاندا اے. جڑا منافق ہوے گا اللہ دے قرآن نو سن کے تے اندر پج جاوے گا، سڑ جاوے گا جویں دانا تڑفدا توے دے اوتے اونج تڑفن لگ پائے گا، تے جڑا مومن اے اونج سمجھے گا جویں آب حیات دی بارش میرے دل تے ہون لگ پئی اے. کیونکہ اللہ فرماؤں گا وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماؤں گا ایسا قرآن اتارنے بتدریج اتارنے قرآن مجید نو، ایکی ہے شفا تے رحمت تے ایمان والیاں دے واسطے. تے جدو رحمت ہوے مڑ ٹھنڈ تے پیندی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولو نا، تے تواڈے وی پے رہی ہے کہ کوئی ہور کھاتا تے نہیں؟ ذرا سجے کھبے ویکھے اج ماتاں ویاہو ਇਹ ਸਹਿਬ ਘੁਸਣ ਘੁਸਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਅੰਨਹੁਮ ਇਜ਼ਲਮੂ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਉ ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਫਸਤਗਫਰੁਲਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਸਤਗਫਰ ਲਹੁਮੁਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੇ ਲਵਜਦੁਲਲਾਹ ਤਵਾਬਰ ਰਹੀ فرماؤں ہے پھر پکی گل ہے اپنے رب نو توبہ قبول کرن والا تے مہربان پاون گے اس آیا کریمہ نے ہر زمانے دے مسلمانہ نو دسیا ہے ہر زمانے تے ہر دور دے مسلمانہ نو دسیا ہے جدوں بھی ظلم ہو جاوے تواڈے کول ظلم دا مطلب اپنی جان تے ظلم حق رب دا مار بیٹھو یا حق مخلوق دا مار بیٹھو اینجی پھر کی کرو جاؤ کا تیری بارگاہ دندر آ جان پاک محبوبہ فاستغفر اللہ معافی منگن اللہ تو بخشش منگن اللہ تو واستغفر لہم الرسول تے اللہ دے رسول بھی انہاں واسطے بخشش منگن اللہ فرماؤندا ہے اور اپنے رب نو تواب تے رحیم پاون گے ایتھے کئی بے وقوفاں دا ٹولا آکھدا اے ایتھے لو آیا ایتھے لو آندا اے ماضی واسطے تے گزرے زمانے دی گل سی میں اونوں جواب دینا وا خدا دی قسم اس کرسی تے بیٹھن لگے اللہ سونے نے ذہن وچ گل پا دتی اے دی جزا اللہ نے دسی اے جزا کی اے اس شرط دی جزا بیان فرمائی اے لو جد اللہ التواب الرحیم اللہ انداز جزائے وے جدو آنگے تے کی پاؤنگے میں نو تواب تے رحیم پاؤنگے میں کیا بیلی آج زمانہ ماضی دی گالے تے مڑ ہون رب نہ تواب رے آئی نہ رحیم رے آئی جو شرط گئی مڑ جزاوی گئی ہو چلے آ پھر رب ہو اور لب جڑا تواب تے رحیم ہوئے او تے زمانہ ماضی دی گال سی ٹوڑ گیا معلوم ہویا جے رب توبہ ہر زمانے وچ قبول کردا ہے تے رحمت بھی ہر زمانے وچ کردا ہے تے پھر کملی والے دی بارگاہ وچ بھی ہر زمانے وچ جانا پینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مفتی فضل علامہ چشتی صاحب ایک جواب ہوئے تے دوجا جواب حاشیہ خضری ابن عقیل دی شرح ابن عقیل دے اوتے حاشیہ خضری وچوں دین لگا او لاو تے آندا ہے بیلیو اے جڑے ساڈے دینی مدرسے والے بیلی حضرات بیٹھے نے نا انہاں واسطے پیار کرنا کیونکہ انہاں سمجھیے بھی نہ ہو سری نری جڑی او شرح جامی تو ہن تے خیر شرح جامی کو نہیں رہی علم جڑا لا میرا بھرا آندا ہے چھوٹے میرے بھائی نے او آندے نے اکھے فارم وچ جاؤ نا فارم وچ مرغی فارم وچ 40 دن وچ مرغی تیار ہو جاندی ہے نا ویکھیا جو جنوں برائلر آندے نے او مردہ ٹرک دا ہارن سن کے جی جان نکل جاندی ہے بیچارے تے جڑا مول کھاندا وا اپے فارم ہی بن جاندا جڑا اپ ترن جوگا نہیں جڑا کھاوے گا اونوں کی ٹورے گا میری گل نہیں سمجھا اوہ جا اون فارم ہی مرغی تیار ہوندی مرغے فارم وچ تے فارم ہی مولوی تیار ہوندا دینی مدرسے اے چوتھے مہینے تیار صدقے جاواں اللہ دی مہربانی نال یا 15 سال حضور دے دین پیچھے لگریندے ہوندے سن وی 30 سال پڑھدے ہوندے سن پر انہاں دی نیت سونی سی انہاں دا مقصد ہوندا سی اساں دین پڑھنا ہے سمجھنا ہے سمجھاونا ہے کرنا ہے تے کراونا ہے تے اس نیت لے کے جو اٹھدے سن او آندے سن مول ساری زندگی جو لگ جاوے تے لگ جاوے ایک وار اپنی منزل تے ضرور اپنا گے نا تے ہن مقصد بن گیا ٹڈ اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سر اے بڑی دولت خراب کری پھر دی جو ایمان نال جنو بھائی ایمان کیتا ایسے ہی کیتا جو ایمان نال اے جڑا ٹھٹے اے پچھا رہ جائے تے گل بڑی بن دی اے جے اگے آ جائے دین پیچھے ہو جائے تے پھر بندہ برباد ہو جاندا ہے میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہائے ہائے تائیں علامہ اقبال کلندر لاہوری فرماؤندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں وہ علم نہیں زہر ہے ہاتھ میں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو وہ اندھا جیڑا ٹکر روٹی آستے پیا پڑھنا ہے تے زہر بندے واسطے چلیا یہ تے تینو مار دے گی ایمان تیرے نو تے آج تے بد قسمتی نال ہر پاسے یو ٹکر والا ہی کھاتا لگا پھردا ہے علم بھی اسے مقصد واسطے رہ گیا ہے حالانکہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا سبحان اللہ کدرا مقصد بلند سی اوئے او بھلیا میرے بزرگ فرماندے نے عزائم اور مقاصد بلند رکھنے چاہیے پست آرزویں اس میں آ جاتی ہیں وہ ارادے تے بلند ہونے چاہیے دینے وہ صحابی نے روشن دان رکھیا تے کملی والے سرکار نے پچھیا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور نے پچھیا فرمایا میرے صحابی کا دل ہی رکھیا یرد کی تی سونے اس واسطے رکھیا تاکہ ہوا آوے حضور نے فرمایا میرے صحابی جو نیت کردہ اندے وچوں اذان دی آواز آوے ہوا تے آئی جانی سی پر اجر ثواب تے پا لیندا روشن دان رکھنے دا تائیوں میرے حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عمل ہی مومن دی نیت دے عمل نالوں بہتی چنگی ہوندی اے کیونکہ عمل بھاویں دنیا دا ہوئے نیتوں نو آخرت دا عمل بڑا چھڈ دی اے عمل دنیا دا اے مگر نیت دین دی بن جاوے او ہی بندے نو انسان نو آخرت دا عمل بنا چھڑ دیے جڑا کرے گا ثواب پاوے گا قربان جاواں توجہ فرما مرد کیا کرنا اللہ دے بندے سانو نیت رکھنی چاہی دیے ساڈے علم دین دے پڑھنے دا مقصد ہوے سانو اللہ سونے دے راہ دا پتہ لگ جاوے جہالت دے اندھیرے تو نکل جائیے سانو نور خدا دے رستے دا پتہ لگ جاوے کملی والے دے راہ دا پتہ لگ جاوے حضور دی سیرت طیبہ دا پتہ لگ جاوے حضور سرکار دی زندگی متارا دا پتہ لگ جاوے قرآن و حدیث دے رستے دی خبر ہو جاوے آخرت ساڈی سور جاوے کم عمل کر کے رب سونا راضی ہو جاوے اوے جنے نیت اے رکھی اے مولا کائنات دنیا وی اودے پیراں وچ سٹ دیندا اے آخرت دا وی مالک بڑا چھڑدا اے تے جس بھیڑے نے جمدیاں انڈیا تے رکھیے میں نوکری لگنا ہے ملازمت کرنی ہے او رب آندا جا اوے نوکرا ملازماں مڑ تیرا ساڈے نال کوئی نہیں تیرا ساڈے نال تعلق نہیں ہن تو غیراں دی ملازمت دے ذہن رکھنا اے تیرا ساڈے تو کوئی تعلق نہیں ساڈے تو خیر پان والا اوہی ہوے گا جدی نیت ساڈی معرفت ہوے گی ہیں ایک تعلیم ہے کہ جس کا مقصد ہے تعلیم نہیں لگدا صدکے جاواں اس بدھو قوم تو سبحان اللہ ذرا آکھو چا سبحان اللہ آہو ذرا اپنے تے بھی اسی سبحان اللہ کیا کریے نا جے سبدو قوم دا بچہ کچھ تے بلہ مار کے آکریا پھرے او سمجھدا میں جنگ بدر دا مجاہد بھی بن گیا آہا خیبر کا درہ بھی میں نے گرا لیا جنت کا دروازہ بھی میں نے کھول لیا رب کو بھی راضی کر لیا کائنات میرے قدموں میں ہے تے جدوں ماردا نا بلہ کسلے بلڑا وجدا ہے گٹے تے گٹا ٹٹیا ہوندا ہے ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੇਂਦ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨਾ ਪਾਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਖੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ اور ایک کے وے جڑا بڑے نو ویکھ کے تے گیند سیدھی ماردا ناساں دے وچ رکھ کے اینا ٹھیٹھ اینو وی تعلیم نے کیتا ہے اور اوناں با ادب اونوں وی تعلیم مصطفیٰ نے کیتا ہے اونوں تعلیم مصطفیٰ نے کیتا ہے اینو تعلیم ذرا سمجھ آ جائے مرد پیا کرنا لو تین مانیاں واسطے آندا ہے ایک استمرار واسطے دوسرا ترتیب خارجی واسطے تیسرا استدلال عقلی واسطے تین مانیا واسطے آندا ہے ایتھے استمرار واسطے وے لو انہم ہمیشہ لئی ہمیشہ لئی جدو بھی ظلم کر بیٹھن کملی والیا تیرے بوئے تے آ جان ہائے ہائے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گوا. حضرت فاضل بریلوی فرماؤں دے نے مجرم بلائے آئے ہیں, مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. یا رسول اللہ جنے آپ پہ تھوڑے آئے کھڑے, مجرم آنا تو رب سدا ہے پیا, سدے آئے کھڑے آ تے پھر کریم ہوے تے در تے سد لوے تے مڑ خالی بھیج دے, یہ کریماں دا تے کم نہیں نا. توجہ رکھ دے عرض پیا کرنا ہن اس قرآن دی آیت تے کریماں نو میرے کملی والے دے صحابہ کیج سمجھیا اے, حضور سرکار دے دور والے لوگاں کیج سمجھیا اے, قرآن نو جویں انہاں سمجھیا اے جڑا اوویں سمجھے گا ہدایت پاوے گا, جڑا اپنی عقل پیچھے قرآن نو ٹورے گا گمراہ ہو جاوے گا. توجہ فرما اس کتاب دے حوالے نال حضرت مولا علی ابن مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے, علی ابن ابی طالب سرکار فرماؤندے نے, فرمایا سا کملی والے سرکار نو دفناؤن تو بعد فارغ ہو گئے, تیسرے دن ایک بندہ آیا ہے جنگل بیابان دے وچوں, ہاں جی دیہات پنڈ دے وچوں ایک بندہ آیا جناب آرابی آیا جنگلاں دے رہن والا آیا حضور سرکار دی قبر مبارک دے آن کے فرما بنفسی علی قبر النبی. جدو آیا تے آن کے کملی والے سرکار دی قبر مبارک دے اتے اپنے آپ نو سٹ چھڈیا, وہاں تھا من تراب ہی علا راہ سہی, تے حضور دی قبر مبارک دی مٹی چک چک کے اپنے سر پیا پاؤں دے کھے پیا پاؤں دے تے نال فریاد پیا کر دے یا رسول اللہ او کملی والے اللہ نے قرآن اتاریا تیریاں گلاں اساں سنیاں تے دل جان نال منیاں نے تے چیتے رکھیاں نے, اساں بھلائیاں نہیں سونیا. رب سونے قرآن وچ فرمایا والا انہم الظلمو, حضور دی قبر مبارک دے کھلو کے عاشق فریاد پیا کردا اے در ویکھ, لیکن قربان جاواں منظر کیسا عجیب آندا اے تے قبر مبارک دے اتے ڈگ پیندا اے اپنے آپ نوں سٹ دیندا اے, عاجز بن کے حضور دی بارگاہ وچ ڈگ پیندا اے, پھر عاجزی کیویں کردا اے کھے پاؤندا اے. کوئی بندہ جویں بہتا لٹیا ماریا جاوے ادھر ویکھ, کوئی بندہ آن کے تیرے کول اپنی امداد واسطے آوے, اس آن دے کئی انداز نے, ایک آوے تیرا کونڈا کھڑکا کے آرام نال بہ جاوے تیرے اگے بیان کرے, ایک آوے کپڑے پھاڑن لگ پاوے سر وچ مٹی پاوے, تو فوراً متوجہ ہو جاوے گا گھبرا جاویں گا پتہ نہیں کی بنیا اینو, اسے دہم تیری توجہ دھیان ادھر ہو جاوے گی, ہر پاسوں ذہن ہٹ جاوے گا, میرے کملی والے دا صحابی آیا ہے آن دیا سار ایہو جا نمونہ پیش کیتا ہے, انداز ایہو جا اپنایا سونے دی رحمت فوراً جوش جاوے آن کے کھے سر دے اندر پا لئیے, فریاد کرن لگ پیا یا رسول اللہ سونیا جیڑیاں گلاں کردا رہیا ہاں اساں چیتے رکھنے ہاں, سانو بڑیاں یاد نے تے تیرے تے قرآن اتریا ہے. اللہ فرمایا سب اللہم اظلمو انفسہم جاؤکا, سونیا تے میں آ گیا ہاں, میں آگیا ہوں تے میری فریاد سن لے قربان جاوا. توجہ فرما مولا علی مشکل کشا فرماؤں دے نے فنود یا من القبر انہو قد غفر لک, حضور دی قبر مبارک وچ آواز آئی جاؤ فقیرہ بخش دیتا ہے. سبحان, اس حدیث تراوی مولا علی نے, بولو کون نے؟ ہاں میں گل اتوں جا شروع کرا نا جتھے منکر ہوئے تے مڑ ایمان دا تے کونڈا کرے گا نا قرآن تے, پھر قرآن نو جویں حضور دے یارا سمجھیا, غم خارا سمجھیا. میں نو قسم وعدہ الا شریک دی میں اپنی اپنے سنی عقیدے دی چولی اچ نظر ماریے تے دلائل حقاں نال بھریا نظر آئے, تے دوجیاں دے دوسرے عقائد دی چولیاں ویکھیاں تے مینوں سراخ نظر آئے نے, کوئی انہاں وچ شے نظر نہیں آئی حق سچ والی. ہیں چولیاں ہی خالی تے نریاں موریاں ہی سن وچ شاہی کو نہیں. میری گل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا آکھنا مر سبحان اللہ. قربان جاواں اے سنیاں, اوئے سنیاں میری گل اک سمجھ لے. میرے بزرگ فرماوندے نے اک تعظیم ذات دی, اک تعظیم حکم مصطفیٰ دی. ذات دی تعظیم ہوے گی, حکم دی تعظیم تائی جا کے فائدہ دے گی. جے حکم دی تعظیم نہ ہوے تے ذات دی, حکم دی تعظیم جے ہوے تے ذات دی نہ ہوے حکم والی بیکار ہو جاندی. توجہ رکھنا, جے ذات دی تعظیم ہوے تے حکم والی, حکم دی تعظیم نہ ہوے کی مطلب؟ تعظیم عدم تعظیم بمن انکار نہیں, بلکہ عدم تعظیم عمل نہ کرنا, یعنی حکم مصطفیٰ دے عمل کرن والا نہ ہوے مگر دل و جان دے نال نبی پاک سرکار دی ذات دی تے حکم دی تعظیم رکھدا ہوے, اس معنی دے نال کہ انکار نہ کردا ہوے, مذاق نہ اڑاوندا ہوے, استہزاء نہ کردا ہوئے. کیونکہ جے مذاق اڑاوندا تے پھر تے ذات دی تعظیم نے ذات انکار ہو گیا شریعت دا, شریعت دا انکار استہزاء کفر بن جاندا ہی. توجہ رکھنا ذرا, عرض پیا کرنا وا, میرے کملی والے دی ذات دی تعظیم سنی مذہب دے اندر اے, ہدایت وی مولا اسے مذہب والیاں نوں عطا فرماوے گا. اور جدو دین حق دا کم رب نے لینا ہے نا, تے انہاں سنیاں تو ہی لینا ہے, دوجیا تو ممکن ہی نہیں. میں ایک گل کر دینا اس دے زمن دے اندر, جملہ موتر دا سمجھ لو, پاویں جس طرح ہی حدیث پاک. اج میں حضرت مولانا خادم حسین صاحب اپنے برادر اکبر نو سنا رہا سا. قربان جاواں, توجہ فرما میرے کملی والے, حضور فرماوندے نے, آکھو نا سبحان اللہ, با اے چکنے رہو گے تے گل نہیں, تے پھر کھنج گئی تے بعد پوچھتے رہو گے یار کی آندا سی چشتی, تے پھر تے نہیں لبدی شے نا. اس لیے پوری توجہ ہوے گی تے پھر گل انشاءاللہ خانے تے اتر جائے گی. میں پنجابی ٹھیٹھ بولن دیا وا, سمجھ آوندی ہے پئی نا. قربان جاواں, توجہ فرما میرے کملی والے, حضور فرماوندے نے جدوں حضرت آسیہ نے حالات کفر دے اندر سن, آسیہ فرعون دی گھر والی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تھابیاں تے چکیا ہے, چک کے معصوم بچے نو فرعون دے کول لے گئیاں. فرعون پچھدا ہے کون ہے, بی بی جواب دیندی ہے قرۃ عین لی ولک, اے میرے تے تیرے اکھاں دی چھنڈگ. ہن توجہ رکھنا ذرا, حضرت آسیہ فرعون نو جواب دیندیاں نے میرے تے تیرے اکھاں دی چھنڈا, کہ حالانکہ حضرت آسیہ انہاں نو نبی اس ویلے نہیں سن سمجھدیاں پیاں, غیر ارادی غیر شعوری شعوری طور دے اتے انہاں دے منہ مبارک وچوں منہ مبارک وچوں نکل گیا کہ اے میرے تے تیرے اکھاں دی چھنڈا. گئے میرے کملی والے, حضور فرماؤ دے نے اگر فرعون اگوں اے کہہ دیندا اے میرے تے تیرے اکھاں دی چھنڈا. گئے فرمایا جویں رب سونے نے حضرت آسیہ نو موسیٰ علیہ السلام دی ادب دی برکت دے نال ایمان دی دولت دتی جنت دتی, اسے ادب دی برکت دے نال فرعون نو ہی ہدایت مل جانی سی. صدقے جاواں سونیا, جے فرعون اگوں جنے کہہ دیندا نا کہ قرۃ عین لی ولک, اے تیرے میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے, تے اینی گل کہن نال رب سونا اس فرعون نو وی اپنا راہ وکھا دیندا جیڑا فرعون 450 سال خدائی دعویٰ کیتی بیٹھا ہے. کس وجہ نال؟ کہ نبی دا ادب اوندے منہ وچوں آ گیا, آ جاندا. گل نہیں سمجھیا لے, تے ایتھے اک گل کرن لگا یار, اوے فرعون جیسے کالے کافر دے منہ وچوں غیر ارادی طور تے ادب دی گل نکل جاوے تے اونوں رب ہدایت دے, تے گل کی نکلے جے اینا کہہ دیندا ہے میرے تیرے اکھاں دی ٹھنڈا کے, تے یار ہومن سید لمبے آ, تے دل وچ ایمان وی ہووے کہ وہ پکے محبوب خدا نے, سچے نبیاں دے سردار نے, اے ارادہ نیت وی ہووے تے پھر حضور دا نام سنے, چوم کے اکھاں تے رکھ کے آکھے قرۃ عین لی ولک یا رسول اللہ, سونیا میرے اکھاں دی ٹھنڈک تو اے, تے خدا دی قسم کر کے نا سمجھ لے اس بندے نو اللہ کدی نہ کدی ہدایت عطا فرما دے گا. او فرعون جیسے کالے کافر نو مل جاوے تینو نہیں لبے گی, ایتھے ایتھوں یہ بھی ثابت ہویا کہ جڑا فرعون وانگو آکے نہیں نہیں میرے اکھاں دی کوئی ٹھنڈک نہیں یہ شرک ہوتا ہے سمجھ لے ادھروں خیر دی ہوا آونی نہیں نہ فرعون نو ہدایت ملی تے نہ اینو لبنی ہے ہن تیری مرضی ہے فرعون دی سنت ادا کریں یا حضرت آسیہ دی میری گل نہیں سمجھا اور یہ حدیث صحیح ہے مسند ابی یالا دی تخریج کیتی ہے ارشاد الحق قصری نے وہابی مولوی ہے انہوں نے لکھیا تھلے حدیث ان صحیح ہن اینو حدیث فتون آکھیا جاندا ہے فتنناک فتونا اے بڑی لمبی حدیث ہے جدے اندر فرعون تے موسیٰ علیہ الصلات و تسلیم دا واقعہ نقل ہویا ہے مقصد کی ہے یار مقصد خلاصہ ہے وے ادب والے ہون نا تے توقع رکھی اللہ سونا کدی نہ کدی انہاں نوں سیدھے راہ پا چھڈے گا تے جے ہووے گستاخ حکم دا گستاخ ہووے مذاق اڑاوے سنے تے آ وڈی شریعت مولوی رکھو اپنے کول سمجھ لے بے ایمان اینو خیر لبنی تے جڑا ذات دی توہین کرے او وی بے ایمان جڑا حکم دی توہین کرے او وی بے ایمان لیکن حکم نو سچا مننے عمل نہ کر سکے عمل نہیں پیا کردا لیکن ذات دی تعظیم کردا ہے حکم دی وی اینو کدی نہ کدی ہدایت لب ہی جانی ہے تے جدو ہدایت لب جانی بے بسم اللہ یارا اسم اللہ دا بسم اللہ اسم اللہ دا اتے بھی گینا پارا نال شفاعت اے سریور عالم یارا چھٹ سی عالم سارا او حدوں بے حد اے درود نبی تے دا ایڈی پسارا ہو وہ نصیب وہ نصیب دنا بے بہو جنا ملی نبی سہارا قربان جاواں اللہ دے بندے امر پیا کرنا میرے کملی والے حبیب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے دے تاج ایتھے اک گل کر جانا ذرا غور نال سمجھنا میں شعر پڑھیا بھی نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم ایتھے سمجھ لوانا ذرا کہ غلط فہمی پے جان کے بھی تے سارے چھٹ جانے تے مراد تے کسے نوں ہونا ہی نہیں ایتھے شفاعت کبرا مراد ہے شعر عارف دا مڑ سمجھن واسطے بھی عقل چاہیے ایتھے شفاعت دیاں قسمان پہلی قسم شفاعت دی شفاعت کبرائے ترتی ہوئے گی تانبے دی سوے نیزے تے سورج پنڈے ننگے مڑکو مڑکی پسینے چملان دے مطابق ڈبے ہر پاسے نفس و نفسی دیو اس پکارت حساب نہیں شروع ہونا ایک دہاڑ قیامت دا 50,000 سال دے برابر ہونا ہے حدیثان دے مطابق اگوں ویکھ لے کنی ایک تیاری کیتی 50,000 سال دا ایک دن نے تے ایتھے تے ایک دن ہی چاٹ اوکھا لبدا ہے اوکھا لنگدا ہے آنے آ فلم لے آویے یار رات نہیں پئی گزردی فلم لے آئیے دن نہیں پیا گزرتا چلو کوئی تفریح کر لئیے او تفریح واسطے ایتھے دے تینوں مول ٹی وی وی سی آر لب گیا تے ماں میدان محشر دے اندر دے کوئی شے نہیں لبڑی اوتھے تے وی سی آر نہیں لب سکدا اوتھے دی تفریح ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے تے جندا ایتھے دل او دے نال خوش ہوندا ہے مون اونے اوتھے وی اون دے نال ہی دل بہلائی رکھنا ہے ذرا توجہ فرما مرد پیا کرنا اس لے جدوں حساب نہیں شروع ہونا رب غضب دے جلال دے اندر ہونا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے الہام کرنا ہے میدان معاشر والیاں نو نبیاں دے کول وارو واری جا کے حضور دے دروازے تے آ کھلوون گے کملی والے فرماون گے انا لہا او میں تہاڈی اس مصیبت دا مداوا بیٹھا جے قرآن کی آن دے جرد کرنگے سونے آوے نا پیارا بغضب دے جلال دے اندر اللہ سونا جناب حساب کتاب نہیں پیا شروع کردہ اینا مہربانی کا رب نو عرض کر دے سونے رب حساب دے شروع کر لوے حضور سرکار مولا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنگے رب سونا حضور دی شفاعت دے نال حساب فرماوے گا کافر بھی اس عذاب تو تاں چھٹے گا حضور شفاعت کرنگے ورنہ سارے پیران دے کھلوتے رہنگے اس واسطے اسے منظر نو سامنے رکھ کے حضرت سخی سلطان باہو فرماؤں دے نال شفاعت او سریور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے جس دا ایڈی پسارا او واہ نصیب دینا دے باہو اے واہ نصیب دینا دے باہو جنا ملیا نبی سہارا قربان جاما اللہ دیا بندیا غور فرما ایتھے غلط فہمی حضرت صاحب دور کر جاما شفاعت دا لوکی مانا ہے سمجھ دینے اساں شریعت نو پیرا ہے چوڑنے جو نفس آکھنا ہے سو کرنا ڈٹ کے کرنا ہے کمی کو نہیں رہن دینی تو حضور صاحب چلا لین گے اے شفاعت دا مانا انتہائی شیطانی تے گمراہی مجدد صاحب نے زبردست رد کیتا ہے اس مانے دا مکتوب آتے شفاعت دا مانا ہے وے شریعت دے جننے رکن فرض ہے نے اونا دے چلن دی پوری کوشش کرے دے تیل لاوے ہون جیڑا چھوٹ جاوے نفس دی شامت نال کتائی ہو جائے با تقاضا ہے بشریعت جاوے چھوٹ یا عمل دے ویچ ہو جائے کمی کتائی تے ایس دی شفاعت کملی والے کر لیں تیت عقیدت خلل ہو گیا جی سمجھی رکھے بھئی کملی والے تو شفاعت دے دور رکھنا ہی اسا مکالا ملن تے دور رکھنا یہ تو ایمان دا کاٹا ایمانو بندہ فارغ ہے سفارش دا ایمانا تے نہیں ہوندا اوے تو زور رکھ شرع دے چل رہے تے پھر جے وچ رہ جاوے گا نا تو سونے محبوب چھڑا لائے میری گل سمجھیں کہ نہیں سمجھیں اور توجہ رکھنا پہلا گل کیتی ہے وفا الوفا دے وچوں ہن گل کرن لگا حیات الصحابہ یہ کدی کتاب ہے جی یہ شیخ انہاں دا محمد یوسف کان دلوی یہ بستر بند پارٹی ویکھی جی او جنہاں دے موڈے دے پٹھو لگا ہوندا ہے انہاں بیلیاں دا یہ پیشوا ہے یعنی بانی جماعت مولی الیاس دا پتر ہے مولی یوسف عربی دے اندر انہیں کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ اے بیروت دی چھپی میرے کول باہر دے ملک دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 42 کنا بولو جا تھاکتے نہیں گئے ہیں اخرج البیحقی فی الدلائل عن مالک الدار قال اصحاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقی اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال وات عمر فاقرئه السلام فاقرئه السلام واخبره انهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس فات الرجل فاخبره فبكى ثم قال يا رب لا آلو الا ما عجزت عنه قضى في الكنز قال ابن كثير في البدايه وهذا اسناد صحيح ریون دی تبلیغی جماعت دا جناب وڈا پہ لکھدا ہے کہ حضرت مالک دار فرماوندے نے جناب والا امام بیہقی اپنی دلائل النبوت پہ لکھدے نے مالک دار فرماوندے نے حضرت عمر بن خطاب سرکار دے حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت دے اندر قحط پہ گیا ہر پاسے بارش پانی بند ہو گیا جدوں قحط پہ گیا اے توجہ فرما تے ایک شخص جنے آیا حضور سرکار دے روضہ تر دے آن کے عرض کردا استسقی اللہ او اللہ دے سونے رسولا اللہ تو ساڈے لئی پانی تے منگو رب سونے تو ساڈے لئی پانی منگو اپنی امت لئی فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا برباد ہو گیا مر گیا اور سونے ہلاک ہو گیا ساڈے لئی پانی منگو فاتاہ رسول اللہ فی المنام صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے انہوں نیندر چاہے انہوں اونو خواب دے اندر دور سے گار آئے فرمایا وات عمر سویرے عمر دے کول جانے فاقرے السلام اونو جا کے میرے سلام آکھی اونو جا کے میرے سلام آکھی صدقے جاواں اس عمر تو جنوں سونا سلام بھیجدا ہے اوے خدا وا دولا شریک دی قسم اے جڑا کملی والے دا سچا غلام ہوے کدوں آقا بھلاوندے نے ہاں جی سبحان اللہ او بارش منگن گیا کھڑا ہے حضور فرماوندے نے عمر نو آکھ سلام سلام آکھ نالے اونوں دس انہم یسقون پکی گل انہاں نو بارش مل گئی آ جاوے گی انہاں دے کول بارش تے نال حضور نے نصیحت فرمائی کیونکہ امت دا درد مصطفیٰ نو بڑھائے صدقے جاواں کملی والے سرکار نے نال عمر بن خطاب نو نصیحت فرمائی اے عمر دنائی نہ چھوڑی تے دانا سیانے بندیا دا پلا پھڑی رکھی اینا نو نہ چھڑی میری او مشورے تینو چنگے دین گے مشورے تینو چنگے دین گے میری امت دی خیر خائی ہوئے گی میرے امت بھلے دے اندر رہ گی اس واسطے عمر نو آکھی ہمیشہ کئیسا یا کیسا یا خود دنائی نو قابو رکھی چھڑی نہ دنائی میرے نبی دی شریعت حکمت و دانائی دا مرکز قربان جاما منبا میرے نبی دی شریعت اور جناب والا کملی والے نے نالے فرمایا فرمایا جناب جا کے انہوں دس دے جناب انہوں دس دے بارش مل جاوے گی و بندہ سویرے اٹھیا دوڑیا جناب حضرت عمر دے کولا یارد کردہ عمر تینو سونے نے سلام بھیجیا ہے اور سونیا توجہ فرما جناب ہن فریاد کرن دے اندازہ کو اپنے نے او بندہ گیا تے جا کے فریاد کردا ہے تے عاشقاں دے مختلف زاویے ہوندے نے مختلف زاویے ہوندے نے او گیا تے جناب رو پٹ کے حضور دی بارگاہ دے اندر بارش منگن لگ پیا ہے عرض کردا ہے سونیا تو منگ تے پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رنگا وی فریاد دی جاندا ہے تے اے دا پھر اپنا ہی زاویہ ہے نگاہ ہے جدو آلہ حضرت جان دینے آپرد کر دینے خوف ہے سمع خراشی سگے تیبا کا خوف ہے سمع خراشی سگے تیبا کا ورنہ کیا یاد نہیں نالے افغان ہم کو ورنہ کیا یاد آلہ حضرت عرض کر دینے آکھے ایسا بھی کملی والے دی بارگاہ وچ فریاد جا کے کر سکنے رو پٹ سکنے مگر ڈر لگتا ہے کدھر حضور دے دروازے دے کتیاں نو تکلیف نہ ہو جاوے. آواز اچھی ہو گئی تے حضور دے دربار وچ کتے رہندے نے انہاں دے کناں نو تکلیف ہونی. اس واسطے میں تے آکھے چپ کی کر کے بہ رہے. صدقے جا. مگر او وی جناب جا کے ہن ایتھے گل سمجھنا. حضور دی بارگاہ وچ گیا حضرت عمر دا دور سی تے حضرت عمر نو ویکھن والا بندہ تے ضرور ہونا یا صحابی ہونا. دو ہی گلاں نے, یا صحابی ہونا یا صحابہ نو ویکھن والا ہونا. تیسری گل تے نہیں ہو سکتی جو عمر دا جو دور سی صحابہ نو ویکھن والا ہے. تے حضور نے یہی فرمایا نا میرا دور چنگا میرے نال والیاں دا پھر میرے نال والیاں دا. کی مطلب؟ دین انہاں کول ہی ہے ہن جنہیں دین نو ویکھنا ہے اسی پیمانے تے ویکھے. جنوں آندے نے پرانا دین کیڑا؟ ہاں دین پرانا ہی ہوندا جے نواں دین کون ہی جو ہوندا. اس دین وچ دگڑ بگڑ ہوندی ہے. کی ہوندی ہے؟ ہاں یہ تے شیطاناں والا دین ہے. جویں مروڑی آؤ. گل نہیں سمجھے. یہ دین مصطفیٰ کریم دا نہیں جڑا بندیاں دے پیچھے مڑدا جاوے. دین حضور دا ہوے جڑے عمر جیسے سانو بھی اپنے پیچھے مروڑ لا. گل سمجھا کہ نہیں؟ ہویا تے پروفیسر ٹڈلاں دا اے. یہ تے انہاں ٹڈلاں بیلیاں دا ہونا ہی اج دے آندا جڑے آخر جدھر اسی جائیے دین نرم ہے دین میں سختی نہیں ہے. جدھر اسی جائیے دین ادھر ہی لگا ہوئے. دین تے سوکھا ہے دین تو نرم ہے. وہ نرم دا مانا ایویں سمجھی کھڑے نے جدھر مرضی مروڑ لو. میری گل سمجھا؟ یہ اللہ دے بندے ہیں. دین نہیں, دین اتنا سخت ہے ساری دنیا کائنات رل کے دین نو مروڑ دی رہے. دین دا ایک قطرہ بھی نہیں بدل سکتے. دین اتنا ہی رہنا ہے جنہ مصطفیٰ کریم سرکار دے کے جائے. دین ہویا جڑا لوکاں دے پیچھے مڑدا جاوے. میں گل کرن لگا دین کی ہے؟ حکم خدا. بولو کی ہے؟ تو ہن تو مین دس خدا دا حکم بندے دے تابے وے یا بندہ خدا دے حکم دے تابے؟ بولو تے صحیح نظر آ. تے پھر فٹے منہ اس دین دا مینو تے اس دین نالوں کفر جڑا ہی کفر. او دین مینو کفر نالوں بھیڑا لگدا ہے جڑا کھے میں اویں چلاں گا جویں تو مسلیا چلے گا. نا توجہ رکھو. حضرت عمر بن خطاب دے کول آئے. آپ دا دور سی بندہ یا حضور دی بارگاہ چرد کردا استسقی اللہ یا رسول اللہ امت واسطے پانی منگو. کی منگو؟ گل اتنے سمجھنا. اس گل نو تھوڑا جا رڑک کے نا تو مکھن وچوں کڈ کے گاں چلنے. ایویں چا ٹر جائیے رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن. اشارے نال عقل مند گلا سمجھتے ہیں. اج کل عقل جڑی وہ بالکل پاکستان کے بارڈر پار کر گئی. عقلوں پیدل ہی لگے پھرنے آ بچارے. گل نہیں سمجھ لگی؟ ہاں تو اور کی عقل چھوڑ گئی. عقل ہے خوف خدا میں. کس میں عقل ہے؟ راس الحکمت مخافت اللہ. کملی والے نے فرمایا حکمت پئی ہے دنائی ساری دی ساری پئی ہے اللہ دے خوف. ایمان نال دس داتا گنج بخش دے نال دا کوئی ذہن والا ہو سکدا ہے؟ ہائے ہائے عقل والا ہو سکدا ہے؟ خاجا پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی دے نال دا کوئی عقل والا ہو سکدا ہے؟ وے او لوگ نے جڑے قدم اٹھاون تے انہاں بیچاریاں انہاں نو واپس چکن دی لوڑ محسوس نہیں ہوندی. او قدم اٹھاون دے ہی پہلا ویکھ چاک کے نہیں. اے دے تو دا ہاں چوڑیاں مار دے رہنے. گل سمجھا جے جڑا میں رپیا کرنا حضور دا صحابی ہے یا تابعی ہے کملی والے دی بارگاہ وچ آیا ہے. کتھے آیا ہے؟ اوے او مسیتے وی جا کے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے فریاد کر سکدا سی یا اللہ بارش دئی. دینی تو انہیں سی نا. بولو نا. پر کتھے آیا؟ کملی والے دی بارگاہ وچ آیا. ہن ایتھے آن کے اے نہیں آکھیا یا اللہ ایندے وسیلے دے نال مینوں بارش دے. نہ انہیں وہ لفظ بولیا ہے جڑا پلاس وانگو چمبڑ جاندہ ہے آئے کچیچیاں نکل دیا یہ تو پکا مشرک ہے اللہ کے اللہ کو نہیں کہتا ہے آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے تم پانی مانگو معلوم ہویا اللہ دے ولی دے دربار وچ کھلو گے نا تے انج آکھنا رب دے ولی وارث دا حکم حکم مصطفیٰ ہوتا ہے جنوں اے گل سمجھ نہیں ہوتا چوڑ بندہ ہے اے جو بارگاہ ہے مصطفیٰ کا ادب ہے حضور کے وارث کی بارگاہ کا وہی ادب ہے جا کے تے اللہ داتا دے دربار تے جا کے کھلونا داتا صاحب اللہ کو پتر لے کے دے یہ حدیث سے ثابت ہو آ زبان کٹ لو نک وڈ دے اج میرا نہیں تے نک نہ وڈایا جے تساں اپنے دین دے پکے رہو کوئی خصماں نوں کھا لے پاو مننے نہ مننے گل نہیں سمجھ لگی او ساڈی شکی کون تانوں شک پے جاندا ہے اکھے او وی تے قران پڑھدا آ وی قران پڑھدا مولوی جی جائیے کیڑے پاسے میں کہتا ٹھے کھوے جا تینوں اینے شعور نہیں اینے تمیز نہیں اللہ فرماؤں دے مومن لوگ میری آیاتوں پر اندھے ہو کر نہیں گرتے معلوم ہویا مومن رب دا قرآن سنے تے اکھا کھول کے ہی رکھ دا ہے گل نہیں سمجھ لگی اونو بارگاہ رسالت جان کے عرض کر دا ہے یا رسول اللہ اپنی امت واسطے پانی منگو ہن کوئی آکھے ہو دا اپنا عمل سی نا فاتح رسول اللہ ہے جے غلط کم کیتا ہوندا غلط کم نال راتی کملی والے نہ ہوندے حضور آ گئے راتی خواب دے اندر حضور نے فرمایا خوش ہو جا جا عمر نو سلام کہے نالے اونوں دس اے دے وچ راز حکمت کی سی بارش چوں لیوڑی بارش سی حضور عمر ول بھیج رہے نے اس واسطے او جنگل دے رہن والا سی جنگل دی گل جنگل وچ رہ جاندی جا تو ہن عمر نو دسو خلیفہ وقت تے او تیری گل سنے گا نالے ساڈا سلام بھی پہنچا دے نالے عمر نو کہے اے وقت دے خلیفہ آؤ ساڈی اس گل دی پوری دنیا وچ شہرت پا دے تو مدینے دے بازاراں وچ اعلان کرا دے منادیاں پھرا دے تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے کملی والا مہر لا دتی اے عمر وی مہر لا دتی اے حضور نے اعلان عمر دی زبانی کرا چھڈیا اے ہیں او سارے نو کٹھے رلا کے تے سونے محبوب نے کم کیتا فرمایا جا اونوں کہو ہن گل سمجھنا اے بندہ مرد خدا دا یا صحابی یا تابی بارگاہ رسالت تے چایا کھڑا ہے بارش منگن واسطے آیا کھڑا ہے تے گل سمجھنا بارش جدوں قحط پیندا ہے تے عملاں دی وجہ نال پیندا ہے نا تے ظلم ہویا تے کتھے آیا ہے گل نہیں سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو کتھے آیا ہے بارگاہ رسالت تے چی آیا ہے سونے دی بارگاہ وچ آئے تے سونے محبوب اگوں اے نہیں فرمایا انج نہ کریا کر شرک ہو جاندا ہے اللہ دی مسجد تیرے نال کوئی نہیں سی اوتھے جا کے کوئی سجدہ کر لیندا تے میری پھر بارگاہ پر یاد کر لیندا اللہ دی بارگاہ تے تیرا کام ہو جانا سی پر سونے محبوب سرکار نے نہیں دسیا اے نہیں فرمایا تو غلط کام کیتا ہی سرکار نے تے فرمایا جا ایندا ٹنڈورا پٹ دے سنا دے ساریاں نوں سنا دے سڑن والا سڑ جاوے ٹھرن والا ٹھر جاوے سبحان اللہ گل نہیں سمجھ لگی ایک اے حدیث پاک میں غیران دی کتاب جو تواڈے سامنے دس سنائی اس حدیث نو صحیح آکھیا گیا ہے گل میری سمجھنا ذرا ہن آخر دے اندر ایک واقعہ وہ بھی انہاں دیاں کتاباں وچوں سنا دینا تے بڑا لذیذ جاوا شیخ جامی رضی اللہ تعالی عنہ دا مشہور واقعہ ہے مشہور واقعہ شیخ جامی سرکار دا اے ویکھو نا جی فضائل درود شریف دے اندر میں اینو کدی بیان نہیں کیتا تے میں آکھیا چلو یار اج اینو لذت نال بیان کر دیاں تے سبحان اللہ گل نہیں سمجھ لگی ذرا آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اے جناب کتاب ہے فضائے مولوی زکریا کاندلوی دی اے تھڈو ساریاں دا استاد دے انہاں جناب اس مذہب والیاں دا پیر اینے حضرت شیخ جامی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بارے بڑا جناب نے تفصیل نہ لکھیا کہ آندا میں اپنے استاد تو سنیا اپنے والد صاحب تو میں جدوں یوسف زلیخا کتاب پڑھی تے اس میرے آکھے والد نے یوسف زلیخا کتاب شیخ جامی دی پڑھاون تو پہلا میں نو واقعہ سنایا میرے جڑے والد نے واقعہ کی آکھے جدو شیخ جامی نے شیخ جامی عاشق رسول نے او عاشق رسول شیخ جامی مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ حق گو عالم دین مینو فرماؤن لگے میں خود شیخ جامی دے دربار دے ہرات وچ گیا وا افغانستان دے اندر گیا وا تے قبر شریف دے اتے جا کے ویکھیا ہے شیخ جامی سرکار دے قبر شریف دے سینے مبارک دے برابر ایک درخت نکلیا کھڑا ہے اس درخت دی عجیب خاصیت ہر پتا ادا سڑیا ہے ادا ہریا ہے میں آکھے ویکھیا تے حیران ہویا شیخ جامی دے عشق دی اگ اس درخت وچ ظاہر پئی ہوندی ہائے ہائے ہائے اکھے ایمان سلامت او یارا ہری کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی تے دل نو غیرتی ہوئی جس منزل تے او یارا عشق پچاوے ایمان نو خبری نہ کوئی عشق سلامت میرا عشق سلامت رکھی باہو میں ایمان نو دیا دھروئی جامی رحمت اللہ علیہ نے جنو اے نعت لکھی اپنی کتاب یوسف زلیخا دے شروع وچ اے نعت لکھی فارسی دے اندر قربان جاواں ذ مہجوری برآمد جان عالم ذ مہجوری برآمد جان عالم ذ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اے پوری نعت لکھی فارسی دے اندر کتاب دے شروع وچ حالے موجود ہے ہن مولی زکریا کاندلوی دا جناب والد اپنے پتر نو ایہو ہی کتاب پڑھاون تو پہلا مصنف کتاب دے جامی سرکار دا واقعہ پیا سناؤندا ہے آندا ہے پیا پترا میرا یاد رکھ شیخ جامی سرکار نے جدوں ایک کتاب لکھی لکھن تو بعد انہاں دے دل دے اندر امنگ اٹھی میں نبی پاک سرکار دے روضہ پاک دے جانا ہے حضور سرکار دے دربار دے اندر حاضری دینی ہے جدوں مکے دی زیارت کر کے واپس آئے نے ہن کعبہ نبی پاک دے روضے والا آ رہے نے کملی والے حبیب سرکار نے مکہ جناب مدینے دے حاکم نو سرکار نے راتی خواب دے اندر فرمایا ساڈا جامی پیا اوندائی اینو ساڈے کول نہ آون دئی شاہ انہیں آرڈر جاری کر دیتا جامی نام دا بندہ ادھر نہ آوے شیخ جامی دا عشق نہیں پیا کھلون دا قربان جاواں آپ لک گئے کافلے دے جناب سمان وچ لک کے جدو عاشق پیا ہوندا اے سونے کملی والے نے پھر خواب دے اندر امیر مکہ نو امیر جناب حرم نو فرمایا او ساڈا دل جناب جامی جی دے بارے میں تینو آکھیا سی او لک کے پیا ہوندا اے اونوں ڈک لے درنا اونے پاوے اونے فورن جا کے کافلے دے وچوں شیخ جامی نو کڈ کے جیل دے اندر سٹ دتا کملی والے سرکار مڑا گئے فرمایا کوئی مجرم نہیں اوے کوئی جرم والا تے نہیں جیل کیوں سٹی کھڑا ہے اینو تے میں اس واسطے آکھیا پیشان رکھ لئی کیونکہ جے میرے روزے تے آ گیا اینے سلام آکھنا ہے اسا ہتھ کڈ کے جواب دینا ہے تے لوکاں واسطے فتنہ بڑا وڈا بن جاوے گا انہاں نو جناب سمجھ نہیں آ سکے گی ہاں جی ایمان بالغیب رہن واسطے تو اسی طرح ہی کر لے اونوں عاشق میرے نو کڈ کے روانہ کر دے او بندے خدا دے آ معلوم ہویا قرآن دا وی ایہو عقیدہ اے حضور دیاں حدیثاں دا وی ایہو ایمان اے حضور دیاں حدیثاں دا وی ایہو ایمان اے کملی والے دے یاراں دا وی ایہو ایمان اے تابعین دا وی ایہو ایمان اے حضور دے عاشقاں فقیراں دا وی ایہو ایمان اے تے سنی دا وی تے جڑا نہ منے اوہی پکا شیطان اے مڑ قسماں نو کھاوے جاوے دریائے راوی اے چاہے اسلے پانی وی کوئی نہیں ہن کریے کی خیر گندے نال کافی پیندے نے میری گل نہیں سمجھ ایک گل ایتھے ہن کرن لگا سنو گے میں تکے نال ہی سنا لاں خدا دے بندے ہن ایتھے گل سمجھنی ہوں میں پہلا عرض کر گیا ہوں ایک نبی پاک سرکار دے روزے دی زیارت ایک سونے روزے والے دی زیارت لکھ روپیہ لا کے روضہ رسول تے دے جا سکنا ہے مگر روضہ رسول والے نو ویکھنا لکھ نال نہیں ملدا او جے کملی والا راضی کرنا چاہنا ہے حضور دے دین تے قربان ہو جاؤ تو خدا دی قسم کر کے آنا مدینے جا کے بھی سونے نو راضی نہیں کر سکنا ہے جڑا روضے والے تو دور رہ کے حضور دے دین تے قربان ہو کے راضی کرے گا خدا دیا بندیا ادھر ویکھ بڑی دنیا جاندی ہے روضہ رسول والے میرے دل وچ خیال اٹھیا میں سوچن لگ پیا یار اسا روضہ رسول واسطے ترسنے آ کئی بیلی مدینہ کردے دے مگر مینوں سوال اٹھیا میں امام حسین نو ویکھیا شہادت امام علی مقام دے دن آ گئے نے میں سوچن لگ پیا یار اسا لکھاں لا کے حضور دا روضہ ویکھن جانے ہیں امام حسین سرکار روضہ رسول چھڑ کے کربلا دے میدان وچ گئے کھڑے نے روضہ رسول چھڑ کے اوتھے پہنچے کھڑے نے جواب ملدا چلیا روضہ ویکھنا سوکھا ہے جے کربلا وچ جاویں گا خود روضے والا جاوے گا گل نہیں سمجھا او سمجھ آئی جے کہ نہیں میں نو قسم وعدہ الا شریف دی غازی المدین دا نام سنیا نے سنیا اس بیچارے حج بھی نہیں کیتا تے نہ عمرہ کیتا کیا بات حج بھی نہیں کیتا عمرہ بھی نہیں کیتا حج عمرہ نہیں کیتا پر اپنی عمر حضور تو وار چھڈی جدوں عمر واری ہے نا تے سونے سرکار نے پھر اے نہیں عاشق نو اینی اجازت نہیں کہ تو آ تکلیف کر کے ساڈے کول دکھ سہ کے راواں تے پہنچ نا فقیرا تو عمر ساڈے تو وار چھڈیو تینو آون دی زحمت نہیں دیاں گے سانو آوندیاں کو وقت لگدا ہے جدو غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ میاں والی جیل دے اندر پے نے جیلر آکھدا ہے جڑا اور سڑے جناب اتے جناب پیرے دار لگا سی آن دے ادھی رات دا ٹائم ہویا غازی غیب ہو گیا میں جا کے ویکھنا وا تالا بند ہے بوئے بند نے ہر پاسوں کسے پاسوں موری نہیں ہوئی لیکن غازی اندر کوئی نہیں بیٹھا میں پریشان ہو گیا ملازم سی نوکری دی پہ گئی بیلو نوکری دی پے گئی کی بنے گا سویرے معطل ہو جاؤں گا قیدی کدھر نکل گیا ہے ہاں جی جھٹ کو بعد پھر ویکھیا تے جا کے غازی اندر بیٹھا ہے پریشان ہو کے آندا خدا دا نہ ہی پترا دس کدھر گیا سی میری تے جان ہی کٹ لئی سی میری تے تنخواہ جان لگی سی او پترا بن کی گیا کیویں گیا سی دروازے تالے بند سن آپ حضرت غازی المدین شہید فرماؤں گے فرمایا بابا جدو میں بیٹھا سا میرے کول مولا علی آ گئے نے علی فرماؤں دے نے غازی اٹھ تینوں کملی والے یاد فرماؤں دے نے غازی فرماؤں دے نے حضور مولا علی نے میں نو باہوں پھڑیا باہ پھڑ کے تے میں نو باہر لے گئے ویٹھے ایک میدان اتھے جناب پلنگ وچھے نے کملی والے حضور تشریف فرما نے نال سرکار دے یار بیٹھے نے قربان جاواں حضرت مولا علی نے میں نو حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا حضور فرماؤں دے نے اے غازی اساں ہو گیا تیرے تے راضی دس کی لینا ہی جے چانا ہے تینو ایتھو چھڑ دینے ہیں کوئی مائی دلال تینو پھڑ نہیں سکدا تے دیانا ہے تینو جے ساڈے نال ہمیشہ واسطے رہنا چاہنا ہے جا غازی واپس شہید ہو کے آ جا ساڈے نال ہمیشہ رویں گا سا تیرے تو دور نہ تو ساڈے تو دور ہوویں گا غازی علم دین عرض کردا ہے سونیا محبوبا تیرے واسطے تے جانواری سی تیر سونیا تیرے تو دور رہنا میں نو گوارا نہیں اس والور نے فرمایا مڑ جاؤ فرما دے نے غازی میں نو باہوں پھڑیا بابے نے پھر آن کے اسے جناب کوچھڑی دے اندر باہا چھٹے آئے اور خدا دیا بندیا جیلا نبی دے دین تو واریا جاوے سونا مدنی سو دے وارے نیارے کرن واسطے خود آپ ہی تشریف لیا وے آئے آئے گل نہیں سمجھ لگی ایک گل درد دیئے تے دل والے ہیں تے بے دلہ ماں پر گل تے دل والے ہیں دی پیا کرنا آئے آئے اقبال دی زبان اچھ کچھ میں شیر کہہ دینا بڑے سونے لفظوں نے آکے کلندر اقبال اپنے جواب شکوہ دندر فرماؤں دا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اندر آگے نو درشن کملی والے جنوی ویکھو تے لندن ور پیا جاندا ہے یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں کل ایک شوری دا خواب گاہے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی اپنے ول ویکھن والے رہبر ہیرو قوم دے قائد جڑے اپنے ول ویکھن والے او خدا دے بندے نبی پاک دے دین دا بیڑا او نہیں تارنا اے جڑا پل نہ ویکھے حضور دے دین ول ویکھے آنکھیں کلی سڑ دیئے سڑ جاوے محمد عربی دے دین دا بیڑا تار جاوے تے بیڑا تے ربی تار نہ ہوندا اے او دا بہانہ لگدا اے اللہ دا فقیرا ساڈا دین تے بڑا ڈاڈا اے نو کچھ نہیں ہون لگا اے کدوں ڈبدا اے لے جے تو ایویں سہارا جے دتا ہی نا تے اساں تیرا ہی تار چھڑنے اصل تے اپنا ہی تار جاندا نا بندا میری گل نہیں سمجھ مگر ہن ہن تربیتی عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شام کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دے پر کوئی قابل تے ہوئے ہو کوئی قربان ہون والا تے ہوئے نا یہ کی ہویا دین دیواری آوے مولوی جی گاں وہ تسی جو ہے جی اچھا دین تے قربان ہون آستے مولوی تے سٹیم روسٹ کھان آستے چرگا روسٹ بروسٹ ریسٹورنٹ صدکے جاواں اس قوم تو جڑی ہوٹل تے رہ گئی کھانا ملیا ہوٹل دا جمعیا جا کے ہسپتال وچ مریا جا کے دفتر وچ اس نو کی پتہ دین ایمان کی ہوندا او خدا دیا بندیا جس بندے سمجھیا مولوی دا دین وچ حق بہت ہے تے ساڈا کٹ ہوئی مانو ویل اونوں کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے میری گل نہیں سمجھیا ایمان اس دا نا اے سمجھے جویں صدیق اکبر دا حق ہے دین وچ اوویں میرا حق ہے سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھا جنہیں یہ سمجھا صدیق دا بہتا حق بنتا ہے تو ساڈا تھوڑا بنتا ایمانوں ہی ویلا ہے. یہ تو گل کھا گئی میرے کو اگلے دن ایک ایتھو تو اٹھے بلال گنج بیلی سی میرا مہنا پرانا واہ واہ چیر تو بعد آیا تے پہلا انہیں داڑی اڈی رکھی سی تے آیا تے داڑی بھی منی تے مچھاں بھی صاف تے جناب پورا میدان رڑا ہویا پیا تے میں ویکھ کے میں بنیا تینوں کی او جی چشتی صاحب کی پوچھنا ہے بھی پہلا نا کاروبار چ آ گئے داڑی شریف تے تن پتا ہے اساں ہیٹ اتنے بھی چھ کرنا ہوتا ہے یہ پھر تین پتا ہے پھر آ رکھیے تو پھر لج تو رکھنی پہ نہیں بڑا آرام جا ہوا میں آخیا یار مین تو اس عقیدے والا بندہ تو مانو ہی ویلا لگتا ہے جی وہ کیوں میں کیا یہ دس بھائی داڑی شریف کی لج رکھنی یہ فرض ہے تے کلمے دی لج یہ دس بھائی داڑی شریف دی عزت بہتی ہے یا کلمے دی عزت بہتی ہے بولو نا سکھاں دی داڑی ہے وہ دی لج ہے کیوں نہیں معلوم ہویا داڑی نو تے عزت کلمے نال لبدی تے داڑی نو عزت کلمے نال لبدی ہے او رکھی پھرنا ہے اون دی شرم نہیں اون دی جھوٹ بول دیا داڑی دی آجا تے پھر جڑے کلمے نو کچھ نہیں سمجھا او تے ایمان نو ہی فارغ بچا ایمان والا ہوے گا حج نو بعد سمجھے گل سمجھنا حج دی عزت کٹ سمجھے روزے دی کٹ نماز دی کٹ تمام نیکیاں دی کٹ دیر داڑی دی کٹ کلمے دی سب تو ود نمبر ایک میں کیا یار مینو تو یہ کفر دی بو پی آدی آتا وہ کیوں میں کیا جس بندے دا نظریہ اے بن جائے کہ داڑی رکھا گا تے پھر تے حرام میرے تے حرام تو بچنا فرض ہونا ہے تے کام فرض پورے کرنے فرض ہو جانے تے جو داڑی نہیں رکھی تو پھر موجہ ہی موجہ نہیں تو مینو تے اندے جو کفر دی بو پی آدی وہ عقیدہ ہی بنیا کھڑا ہے کہ داڑی والے دے حضور دی تابے داری فرض ہے تے باقی تے کون میری گل نہیں سمجھی تے جڑا اے سمجھی کھڑا ہے کہ داڑی والے دے حضور دی تابے داری فرض ہے تے انہیں تے حضور دا امتی صرف داڑی والے نو سمجھیا تے آپ تے حضور دی امت چ نکل گیا ہے اینو آندے نے عقیدہ ہے تخصیص تائیوں ہی کفر ہویا کھڑا ہے زمانے دے اندر ایمان ہی خالی ہو گیا ہے حج بیت اللہ کر کے لبنا کی ایمان ہوئے گا تو فائدہ دے گا جس بندے دا ایمان ہی ہے بنیا کھڑا ہے وہ چلے آئے حضرت نبی پاک سرکار فرماؤ نے لو کان موسا حیل لبا واسیا بھائی ادھر فرماؤ نے جی موسا علیہ السلام زندہ ہوں انہیں تیری میری تابے داری فرد ہونی سی کجا نبی تے فرض تے چنگا امتی بنے کھڑے میں تے حضرت صاحب مڑ سوچا میں کہ کسے لے جمعے اعلان کر دینا کہ کہا میں کہ میں اعلان کرنا بھی داڑی والے حضور دی امتی نے باقی امت کو نہیں کھرو پٹڑ گئے تیرے خلاف میں کہ پٹڑ کھرو جی پٹتے رہے تے پھر اتوں میں آکھاں گا میں تے تہاڈی گل نقل کیتی آپ ہی دھیان دے جے ایک مینوں پیا کہ جی ویکھو مولوی صاحب گاہ جدی داڑی رکھی سی میرے خلاف جا کے کچہری جھوٹھی گواہی دے دیتی سی میں کہو بھائی مان نو میرے کول لیا انہوں میں آکھاں گا داڑی منا کے پھر جا کے اندے خلاف جھوٹھی گواہی دے کی خیال پھر جائز ہوگی پھر کوئی عرض نہیں میں بھی آنا بھائی ایک دوجے نو پیڈ پیڈا انہوں آنے پیڈا پیڈا یہ سارا گند پھیلے ہی اتوں جے ایمان نال ایسا جو ویکھنا ایک بندہ گوں پیا کھاندا ہے دوجے آخیا ہوئے میرا گوانڈی پیا کھاندا جی میں نہ کھاندا تے مینوں بندہ کہیں آکھنا یہ تو گل ہی کوئی نہ ہوئی انہیں پج جناب چمچا ماریا میری گل نہیں سمجھے وہ تو کی سمجھ آ جڑی آ گناہ نے نا گناہ حضور دی نافرمانی یہ گند ہے اسے واسطے خواب دے اندر جڑا بندہ ویکھے اپنے آپ نو گٹر دے اندر گند دے اندر ہاتھ ماردا پیشاب وہ سمجھے کہ میں انہاں ایک گناہاں وچ پھسیا پیا واں تاں اے مینوں خواب تے آوندی سمجھ آئی کہ نہیں آئی پا کے رکھن دا حکم ہے تو ایمان نال دس اونوں شرم آ جانی سی کہ نہیں بولو نا بچارے اندر رونا ہی اپنا بیان کیتا ہے اسی ہسن ڈہ پئے اس واسطے کہ ساڈی اکڑ ہی اینی ماری گئی ہے جڑا چھرا نک تے رکھے اساں ہسن ڈہ پئے او خدا دیا بندیا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخصیص چھڑ دے اسے واسطے داڑی والے نو گناہ کردا ویکھن دے سارے ٹوٹ پین گے سویرے اخبار وچ پیش آئی ہوندی ایک آج کوئی ادھروں کچ ماری جاندا مسیح تے آ جاندا مولوی جی آ ویکھیا جی مولوی پکڑا گیا میں آکھیا یار مولوی تے آکھے کیوں نہیں ہوندی جی میں آکھیا پیس ہوندی ہے خبر چ ہمیشہ اس گل دی جڑی کدی قدار ہوے جہاز روزانہ اٹھتے ہیں کہ نہیں بولو روزانہ ہی اٹھتے ہیں تو روزانہ خبر جہاز اڈن دی آؤں تو ڈگن دی میری گل نہیں سمجھے وہ میں کیا بیلی آ مولوی کدی کدی مکالا ملنا ہوں وہ بھی اکے دکے نے تو آپا روزانہ جو ملنا ہے مول اخبار والے تھک گان کدھر کرن آخر جی خبر دئیے تو کہ دئیے وہ ایٹ پٹیے دئیے گند نہیں کرتا خبر کی دئیے ڈرن والا تو ہو گیا مجرم تے جے تو ڈردا ہے پیا ایمان کمزور ہو گیا اگلے دے ایمانوں ویلے بیٹھے نے جڑے حق دی گل سن کے گل پہ جا میں پتا ہوں جڑے اگے بیٹھے نے حضور دے امتی بیٹھے نے حق دی گل کراں گا موڈے نال موڈا رلا لین گے وہ بھی شہی وانگو گل کردا تے سارے دے بیٹھے چور چکے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان مثال مشہور بنی کھڑی ہے وہ ہن جے بولے چوری دے خلاف تے کمیٹی دا صدر ہوندا چور جے بولے سود خور دے خلاف تے جرنل سیکٹری صاحب ہوتے ہیں سود خور وہ پھر جناب مولوی صاحب تسی نا برائے مہربان تسی اس لائی سجے کبھی تسی پٹڑی تو اتر جانا میں گلا کر چنگا پڑھائی چلن دیا چلدی چلدی پتا نہیں ایک دم پٹڑی تو اتر پیا وہ پھر حضرت صاحب میں میں پٹڑی تو اس واسطے اتریا ہوں تھی چڑھ جاؤ تا واہ چیر ہوا پٹڑی تو اتریا اج تھی چڑھ جاؤ گا خدا دی قسم کر کے آنا میں کی زیارت مصطفیٰ سرکار دا موضوع بیان کراں مینو ایمان نہیں نظر آؤں حضور خواجہ محکم دین شہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السیر بہاول پور شریف والے سبحان اللہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہم عصرت رشتے دار آپ سرکار بیٹھے تیرہویں صدی وچ رو پئے غلامہ پوچھا حضور روئے کیوں جی فرمایا میں مراقبہ کر کے ویکھیا کہ چودہویں صدی وچ مینو ایمان اکے دکے بندے کول نظر آیا میں پریشان ہو گیا رو پیا بھی ایمان اتنا نکل جانا ہے لوکاں وچ تے او تے 13ویں صدی 14ویں دے بارے تے ہن تے 15ویں لگی کھڑی ہن ایمان دا کی حال تائیں ہن حاجی جدوں آندا نا واپس زیارت رسول اللہ کر کے حضور دے روضے دی زیارت کر کے جدوں آندا ہے تے تحفہ کی لیاوندا ہے 10 شیر دی کائنی ادھر ٹوکرا کھجوراں دا ادھر یہ لیجئے ٹوپی یہ تسبیح یہ ہے جناب زمزم شریف یہ کیا ہے کھجورے شریف تے کڑمیا جیویں گیاس ہے تو اویں دا اویں آ گیا ہے وہ تو اپنے واسطے بھی کوئی تحفہ لیاندا ہی کہ نرا گیاس ہے کھجورا تے کھجورا ہی واپس آ گیا ہے تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ویکھی من تن بھی اسی طرح وی سی آر کراچی اتردا نال لیاندا ہی صدقے جاواں ایسا حاجی تو پھر اقبال نے یہو جا حاجی نو ویکھیا نا تو چپ نہ رہ سکیا اقبال بولے آدھا ظاہری نے کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی ظاہری نے کعبہ سے اقبال یہ پوچھے نے کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا دم کے سوا کچھ بھی نہیں واندھا اینو پوچھے اے جڑا پہاڑ چکی پھردا سر تے اینو پوچھ اے توفا ایک کوئی لبائی تنو اوتھے او آثار دین دے نظر نہیں آئے جتھے جتھے کملی والے دے عاشق سر کٹاؤندے رہن تیرے اندر او جذبہ نہیں پیدا ہویا قرآن جنا جنا تھاواں تے اتریا تو اوتھے گیا قرآن دے عمل دا جذبہ نہیں آیا پر کی آوے جدو جاندہ اے بیندہ باسوے ایر باسوے پتا چڑ جاتا ایک آ جاتی ہے وہ جس کو ایر ہوسٹس کہتے جی تو نہیں خبر آ رہا حاجی صاحب دا نامی کبرا ہوں دا ہوئے تا کڈاڑی کبرا ہوں دا ہے پہلا کہ نہیں وہ ٹک کر کے پیپسی پیئے میں جہاز تو ان بیٹھا کو نہیں جو بگر کرتوز سارے بڑھ سنی دے رہی دے نینا وہ ٹک پیپسی حاجی دے بوتھے چاہ جانگی حاجی صاحب ہو رہی ایدر تے او تھو رحمت مٹی سوال اپنی پچھے آپ پہی زمزم لے اونا سو اور انو مٹی سوال اپنے او تو کلی شایل اپنی اے اوہ جڑا حاجی جاندہ سی اکھاں بچا کے آئے آئے آئے آئے قسم وعدہ اولا شریک دیئے اس حاجی دے قدم قدم تے فرشتے پر وشاؤں دے سا اے ہوئی حاجی سی جڑا واپس آن دا سی تے رحمت خدا دی لے کے آن دا سی حاجی حاج کر دیا زندگی بدل جان دی سی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ مکہ دے آثار مبارکہ ویکھ کے او دی حیات دے اندر انقلاب آ جان دا سی ہن جویں گیا اکھاں وی پلیت تے دل وی پلیت بلیا حضور دی زیارت کرنا ہے نا تے کچھ لینا چاہنا ہے زیارت تو تے آ جڑا ویڑا ہے نا اندر آلا اینو پہلا صاف کر لا تے پھر ویخ میرا مدینے والا تینو رنگ دا کیویں تے پھر انہیں نہ رنگ ویکھنا نہ ٹنگ ویکھنا نہ شکل ویکھنی ہے نہ برادری ویکھنی ہے نہ چھوٹا قد ویکھنا ہے نہ وڈا قد ویکھنا ہے نہ پاکستان ویکھنا ہے نہ ہندوستان ویکھنا ہے چلو ویکھیے اسی مستان نو جدی ترنجنا دے وچ پئیے دھم بلے شاہ فرمایا چلو ویکھیے اس مستان نو جدی ترنجنا دے وچ پئیے دھم اوتے میں وحدت وچ رنگدا ہے نہیں پچھدا ذات دے کی ہو تم اونے کو تھوڑا ویکھنا برادری تے تیرے میرے وچ کھلوتی ہے نا اوتھے تے بابے آدم دا پتر جیڑا وی ہووے نا صرف ایمان والا ہووے سونا رنگ چھڑدا او نہیں ویکھدا موچی تے لیے کون ہے کون نہیں اونے ویکھنا تے صرف دل ویکھنا اوے نہ مکھڑے دا دل ویکھدے نہ مکھڑے دا دل ویکھدے اللہ والا جب دل ویکھ دے اے دل مانگ دے لیا سادگی پیدا کر غرور چھڈ اے دنیا دا ساز و سامان اللہ کافر نو بھی دیتا ہے بعد مذہب نو دیتا ہے کنجر نو دیتا ہے تے جے تینو مینوں مل جائے تے مڑ فخر کردا ہے جڑی شاید کنجراں دے کافراں نو ملی ہوے گل نہیں سمجھ آئی فخر صرف اس گل دے ناز کرنا چاہید ہے تے حضور دے دین تے کرنا چاہید ہے جڑا اللہ دے ولی تے مومن کامل نو ملدا ہے اے کسے غیر نو ملدا اس واسطے ناز تے اس شاید کرنا چاہید ہے ایک سوٹ تو بھی پائی پھرنا دس اور بھی ہوندے نال دے پائی پھردے نے ناز مٹی سوا ہویا اوے اس دولت تے ناز کر جڑی صرف تیرے کول ہوے او نا او دولت صرف دین مصطفیٰ دی ہے آج کل میں اگلے دن گیا تو میں نے میرا اعلان پہ کرا کہ پروفیسر فضل احمد چشتی میں کرنا نو آتلا بیٹھا ہو میں آگا مار پھانگا او میں آگا بے لیا ہے دن آر دے پانچ سات گاڑا میں نو کار لیندہ دے ہو چکا دے یہ کی بلا میں نو کہہ دیتا ہی تیرے پتا نہیں میں گیا میں نو پروفیسری نال کی تھی پروفیسر کس تو اب کس کی پروفیسر آیا یہ تے میں کہا بے لیا ہے کسے ہور دے تابے دار تے نکل اتارن آلے ہوندے نے میں تے کملی والے دی نکل اتارن والا ہوا میں نوکی لگے نا میں کہا چلیا میں نو سونے محبوب دا ادنا غلام کہہ دے غلام چھڑ سانو سونے یار دے در دے کتیاں دا کتا کہہ تجھ سے در در سے سگی اور سگ سے ہے نسبتی مجھ کو تجھ سے در در سے سگی اور سگ سے ہے نسبتی مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے سانو تے نسبت مصطفیٰ دا ناز کا یا لگا لیندہ روے کوئی سارکار مار جدوں دے لقب لوے لوے سانو حضور دی غلامی دا ناز بڑھائی اوے جڑا خدا دی قسم اینا ہے لفظان دے نالے غیر ملک آن والے لفظان لباس کپڑے وضا کتا شکل صورت دے نال ناز کردا ہے میں تینو بدو سمجھنا اے بدواں تو بد بدواں تو بد بدو تو ناگا بدواں تو بد کوئی کو بندا ہے اور نقل اتاری کھڑے تے نقل تے ناز کیا کرنا ہے تے نقل کنا دی اتاری کھڑے کپڑیاں دی آندیاں دو قسم حضرت صاحب ادھر لطیفے دی گل سننا کپڑیاں دی دو قسم ہوندیاں نے کنیاں آخری گل کر کے تے تواڈی جان چھڈ دیا تسی وی ہونا دے ہو گے خدا دا نا ہی مگروں لو بڑی ہو گئی ہے جان دے ہوں آن دے جی نا نہیں نہیں میں نو پتا ہے اتا اتا ہی کہیں دے جی تو آنو پتا ہے پٹڑیاں اترے آپ پہ آئے ہون اتر ہی جاوے چنگا صدقے جائے تو آڈا ایمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صدقے جاوہ صحیح اقبال جو فرماؤں گا اقبال فرماؤں گا مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہا بر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی آخری ایمان تے پیا ہے نا تے اس نو فقیر جڑا ہے نا او پٹرول سٹ سٹ کے نا تو اتے پام بڑ بڑا ہوندہ تھا جدو بن گیا تو بیڑا پار ہو گیا آخری گل کرن لگا حضرت صاحب لباس دیا دو قسم ہوندی ہیں ایک لباس ہوندہ الماری ایک ہوندہ شوکیس الماری چ جڑی شاہ رکھو باروں دس دی شوکیس جڑی شاہ رکھو نا وہ بالو شاہی دوروں دس دی ہوندی دس دی ہوندی مڑ کے نہیں بولو نا یہ میں مڑ لباس دیا بھی دو قسم نے ایک لباس ہو گیا سلوار کمیز اے تے ہو گیا الماری تے ایک ہو گیا شوک اے سارا بیلی بالو شاہی دوروں دیکھتی تے سمجھ آپ پہ مڑ جائے میری گلی تب جائے اوپر گالیا لیڈیز ایک ہوں دیا نے ایک مستورات ہوں دیا نے لیڈیز انگریزہ دیا بڑیا ہوں دیا نے مستورات مسلمانہ دیا ہوں دیا نے ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਹੋਏ ਹੋਵਣ ਮਸਤੂਰਾਤ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਕੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਰਾ ਬਾਬੇ ਹਯਾਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਨਾ خون دے تھرو رونے چاہی دے اس قوم نو جس قوم دی نہ نسل رہی نہ فصل رہی نہ عقل رہی نہ شکل رہی نہ عمل رہی نسل ہی برباد ہو گئی اقبال فرماؤ دا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر منڈے نو اینج نسل ہے برباد فصل سنڈیاں نال برباد امریکن سنڈی کیڑی ایک لطیفے دی گل سناواں میں آکھیا یارو میں نے ایک کہندا جی انگلش پڑھتا ہوں انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے میں نے کہا بیٹے تمہاری فصل کو امریکن سنڈی لگی ہوئی ہے امریکہ کی فصل میں پاکستانی سنڈی کبھی سنی ہے امریکہ دی فصل نو کوئی پاکستانی سنڈی چمڑی ہوئے کدی سنی تو میں کہا چلیا تو تے سنڈی دے جواب سنڈی نکل سکیا ہے دین کتھوں کلیں دا وہ تو اسے سنڈی کے جواب سنڈی نہیں کر سکیا دین کتوں پھیر سکنا ہے بے وقوفا میں کیا تیری صفت انفیالی تو اثر لے سکنا پا نہیں سکنا دوسرے دے اثر وہی پا سکتا ہے دوجے تے رنگ وہ مومن چڑھا سکتا ہے جڑا پہلا محمدی رنگ چ رنگیا ہو پاگ پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی پاگ پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معین الدین دی رنگ ہووے خاص مدینے دا مدن یا ذرا ذوق گونج پہ جائے رنگ ہووے خاص کوئی پتہ نہیں کملی والا رنگ دے رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص اوے مدینے دا رنگی ہووے معین الدین دی اوے چلیا میں کیا تینو پہلا رنگ انگریز دا چڑھائی پھرنا دوجے نو ماں مٹی سوہا کرنا پڑاؤنا او بابا فرید تے داتا گنج بخش سن جڑے نگاہ کر کے رنگ چڑھا دیندے سن بابے فرید سرکار دے کول ایک ہندو آیا ہو آپ نے پوچھیا بے لیا ہو کی کرنا آندا چلے کٹدا رہیا ہوں کتھے پہنچے آئے حضور ایتھے پہنچے آ نفس دے الٹ کرنا چاہی دا ہے نفس دی مخالفت کرنی چاہی دی ہے آپ فرماؤں دے نے دس تیرا نفس ساڈے دین دے بارے کی آکھدا ہے آکھ جی آندا ہے نا من تو فرمایا مڑ تو مخالفت نفس دی نہیں سکھی جی مخالفت سکھی ہوں دیتا جی میں دین ساڑا تیرا دی نفس نہیں مندا تو اُلٹ کر آن دا مرتونے اکل ماں چا پڑا رنگ محمدی چترا اے مسلمان گرو نانک میرے بابا فرید دی بارگاہ وچ بندہ ہوندا سی اپنی گرنتھ دے شروع وچ لکھ دے گرنتھ دے شروع وچ گرو نانک لکھ دے پہلا نام خدا دوجا نام رسول تیجا کلمہ پر نانکا تا درگاہ پوے قبول او گرو نانک جا رہا ہے ایک درخت نو اگ لگی کھڑیے اتے پرندے بیٹھے نے گرو نانک نے ویکھیا اگ اتے پی جاندی ہے پرندے اڑدے نہیں پرندے نو مخاطب ہو کے کہن لگا اگ لگی اسی برش کو اگے جلنے لگے پات اڑتے کیوں نہیں پنچھیو جب پر تمہارے پاس پنچھی جواب دیں دینے پھل اس کا بہت کھایا بیٹھی بھرے پات اڑنا ہمارا دھرم نہیں اب جلنا اسی کے ساتھ ہندوان دی اکل سی ہے مسلمانہ دینا میں خان اے مغرب چشیدم وجانے من کے درد سر قریدم نشستم با نکویا نے فرنگی عذاب سود تر روزے ندیدم اقبال آندا میں تے جا کے یورپ وچ پڑھیا ہے صرف پیڑی لبی میں میری زندگی وچ بیکار دن آیا ہی ہوئی تے جڑے مسلماناں نال کافر بیندے سن انہیں دین نہیں عقل سی ہن کتھے گل کر گیا او چلیا دین تے حضور دا صدقہ تے سارے کھاندے نے پے ہیں تو آندا درخت نو اگ لگی تے پرندے بیٹھے تے میں آکھیا درخت اگ لگی کھڑی اڑدے نہیں جے پر کول جے کی گل اے تے جواب دیندے نے او ایندے تے وٹھا کیتی ایندا پھل کھاندا ہے ہن سڑاں گے کہ اڑ جائیے اڈن والی گل تے پھر ساڈے تے مذہب وچ کوئی او صدکے جاواں اس قوم تو ہیں دین امتحان لین جے آ گیا تے اوکھا ویلا آ گیا تے سارے آندے نے اسی تے آپ جاندے نے نا قربان ہو جا قربان ہو جا جے کچھ پانا ہی تے دعا کرو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ وحدہ لا شریک مسلماناں نو ہدایت عطا فرمائے ہدایت منگیا کر ہدایت تے ساریاں رحمتیں رحمتاں جے ہدایت نہ ملی تے پھر عذاب ہی عذاب ہے پاویں جڑا مرضی تیرے آکے دعا کر لے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا آقا تیرے کرم کا جڑے بھوکے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے در سے نہ ٹال خالی کچھ بھی کدے خدا را آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے اب تو ملے تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منجھدار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجھدار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بہ جایا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے یا نبی دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارا مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا گرامی سروت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام نیچی آنکھوں سیدہ ظاہرہ